इक गोरा रंग दूजा रवे फैशन च उत्तों नखरे दी करी जावे अतनी मारते व्यापार नी तू हुसन खलार नी तू बिजनेस कर दिते ठपनी तेरी वॉक तेरी टॉक बड़ी ग्रैंड वॉक तेरी टॉक बड़ी ग्रैंड तू निरी फैशन कुड़िए तेनू वेख वेख चल देने ब्रैंड तू निरी फैशन कुड़िए तेनू वेख वेख चल देने ब्रैंड तू निरी गुच्ची वाले तेनू हाए लप देने फिर दे पराडा वाले कर दे ट्वीट नी सिंगर भी सारे हो गए तेरे ने दीवाने तेरी ब्यूटी उत्ते लिख देने गीत नी तू पर दूसरां दे लुट पर दूसरां दे लुट लेने चैन तू निरी फैशन कुड़िए तेनू वेख वेख चल देने ब्रैंड तू निरी फैशन कुड़िए तेनू वेख वेख चल देने ब्रैंड तू निरी तुम्हारी बॉलीवुड विच एंट्री सारे ने रिकॉर्ड जाने टुटनी रहिंदियां ने सड़दियां विचों विच डरदियां ऑफरां ना जान कितने छुटनी जिद्दण तुम्हारी बॉलीवुड विच एंट्री सारे ने रिकॉर्ड जाने टुटनी रहिंदियां ने सड़दियां विचों विच डरदियां ऑफरां ना जान कितने छुटनी तू वजा गई है गुरु दा भी बैंड तू वजा गई है मित्रां दा बैंड वेख चल देने ब्रैंड तू निरी फैशन कुड़िए तेनू वेख वेख चल देने ब्रैंड।